أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. تسافر لملائكو قدی کلام کے چاہتا جارو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. توجہات ابین شیو ایوہ وجہ خود مفصل رحمت اللہ علیہ ہم بین کری جوا قیاس و قجنات بندے آورست دیا غیر مقابل کے دی ملائکو دیا خلزان ترجیح تی پرہ دا جملہ ہم راج نحن نصدح بحمدکا حال راج ملا اطاعت تصدیح کو فدا سحال کے چمتلبیسو اطاف حمد سرم این اقول سبحان اللہ و بحمده. ملائکو مخ کے دا کلام تکڑو چاہتا جلو فیہا من یفسد فیہا بالمعاصی ویسفک الدماء. ظاہران دیکھے دا سوال کی گی جدا اللہ بنی علیاز باللہ یو سوال کول دی اعتراض کول دی جا خدای عزیز نکے خلافت پر بیتر مفتدین منتخب کئے دکا چخویا خورا و تیلو چگا با قسمی نو کئی فساد با قیدا با کئی او فساد نظرو تابیر پا شرک سر کرده دا که اغا فساد لوی فساد آس شرک دا تولا مساد جهاد چگی که تخریب دی عالم کم رسی پا شرک سر دا جهاد سر دا شرک نا تخلیہ رشید عوضا فساد مفسر دلتا معاسی ذکر کری معاسیت مانا دادا چھے نفرمانی اوس نفرمانی دی اوے اعلیٰ قسم آغدا چھے اللہ وحدیت نا انکارو کی الیاز باللہ و حقوق اللہ کے لو یہ اولین حق بنیدی دا اللہ وحدانیت تا شخصی ہو کرنے کو حقوق العباد کی بنیادی حق دادا ہے کہ کم انسان دا معظم دا اغا اکرام قوام اور سا بہتر اغا قتل نو قتل پا حقوق العباد کی لو یہ جرم اور فساد کو قطع سو منطقی روی دا کلی مشکیق دا کلی مرگی دمنا چپا فلو افراد بنی صدقی مختلف پدنو صدق اغا آلائی پدنو ادنائی نو شرق پدی بنی چکم دی فساد صدق دا انتہائی آلائی مرتبی کن نو ملائکو چونکہ اغوی بنی اعتراض فساد دا اکو چو خدای پاکا صدق فسادیان پیدا کئی نو دی اتنا دا نا اعتراض پا اللہ دا اور نا پا حقیقت کی غیبت اور توہین جے نوے دی بنی آدم ہوتا نا مقصود توہین دے نوے دی آدم دا دی انسان دا اور نا دیکھے مقصود اعتراض علی اللہ دا بلکہ تا سا خود بوحفشی دلتا سری بنی حوالا کری اور شیل گول دا کہ اصل کے دا خبرہ چیزی کری ہوا چاہتا جائے فیہا من یسد فیہا دا پہلگت کی اللہ پاچ دید مغفرہ طلب کا نو آگے مغفرے دے بعد دے تپوس کئی چاہے اللہ مولا ترنا مغفرہ مجھے چکپلا مغفرہ زہرہ کئی نو مولا تاہم پڑی کئی و مشکت رالو آگے مشکت آگادادا چکلا فساد دا موجود دا پڑی کئی دا موجود دا خوش ملتے پردسی جواب پکار دا جگہ ملتا ایدے مشاکتنا آرام رکھی ایرہ حج رکھی اوکا الفاظ دوئی انما ذلك لطلب جوابهم يريحهم دا غين غلطتا من الغنان من العناء لمشاكتنا خيط وقاتل مشيته دلتا مشهورة لكي دا غلطتا من الله لهم مؤتصر الفاضي هو تفسير دل من المشيت من الغنان من العناء عناء مشاكتنا من قال أنا فتفسيري وقع في العناء جاز زان تويتي انا زين وقع في العناء مشاكت يوجد متكبير شي كده ده متكبير خو تكبر دي وجنا تسوق لغو دي خبر كي هون زخو دسين زدسين ده لو انتو كي تمني كي تده لي كل دي لتفاون ده لذا قري دي كنا ده بدي ده سرعي دي دا غلطتا غين كتا في كتاب كي لكلي غين تقع نقطة لأنه تا غلطتا بلا مشهرة دا مشهور لغدا حالا فاغنا دي سرا مشهرة واكيوا تدا دا شكال كون ما تا سبقون دا خبر كيوا شخدايا مشهرة تا محتاج نغا تتا سرا مشهرة كي لكي سرا تعليم دا يتا خبره تتا سيقال كوي لكو مشهرة سرا مشهرة كي ديرا فايداي دكا اللا فاغ ملك السلام نو الله فاق زيوتا اغا سايك التا اعتراض كي كم خبرا فساد تغو دنو شرق سرا تالي تفسير كي اغي مقابل كي تسبیح لالو تمولا مطلب بسينا اصل كي دا تسبیح او تقدیس دا فمانا دي تبعیس سرا دا قدس فلان بعده ثمنا دليل او كما تتهيز تسحره دان دي اوي عيوبنا او دي نحسناتنا بعيد كولي لري كولي كمرا الله فاق دي اوي تلديه كو يعني نباعده عن النقائص والمعايب نباعده مولي كو لأغي نقصاناتنا يكون نقصانات غير لنا سبيتي نورك على طول الأفاق وبالا سر قوس كلا شبريكو دا كلامكو شنحن نسبحو وما تصد أصلك خبره بيانك دا أصلك دا نحن نسبحو بحملك دا مخي أتجن فيها كي تكون ذكره تمن يسد فيها ويسق الدماء اگر ترا خامخا مقابلہ ہم پا کار دا کونی ملکی دا شای نشت دا او دینا یو کسم تا تسکیہ دی نفس دارا لے او اللہ پاک یای جا این نفس لأمارتن بسو یسی بس ہم قرار دا سیزان تسکیہ نبیم دا نفس دے خرام دا لتوازو کئی جان کہ بی حمد کر و حال کونی ملکی تمرا متلبسی تا پا حمد سرا تمرا کتاب اشتا دی اخبر زان دی اخبر ذات معرفت نصب کرائے تابو اتا کم الحمات کری دی دا اطول آیا خدای اتا طرف ندی حمد پا صفات ثبوتی ہو دکی دی لکا پرن ماتا سیلو تدی کی صفات جمال ثبیت شو اور نصب بھی ہوگی صفات جلال صفات سلبیت تمنا تعالى خويا مرادي زان فكي لزان ويوالا نبينو لا تقول اتاي رحام دا اتاي بلا كما اغا تخليك دا فايدا كول دي آن دا سرنگ سرا كايدا جمولا كدا قوا نفس نورستو نبيا يأي مغا پرون مانا تاسو تكمو ديكوا لننزهو كا فتبيد رالو كا ننزهو كا ملاحظة تنزيب نحمى لا يليكم قل جملة حال جملة حال دم قوت جملة حال دم نحن نسبح بحمدك ونقدس لك بذلك ليأيك أي فنحن أحق بالاستخلاف ملاليك فاستخلاف سلام نبي حمدك أخو بها حال وكيلك ونحن نسبح أي فنحن أحق ملاليك فاستخلاف سلام مراد لنا نحن نسبح بك التسبيح دائع أغامان شادي ليكت بيانك أحقيت بيانك ونحن نسبح يعني نحن أحق بالاستخلاف استخلاف ملي لأننا نسبح بحمد بنا تجيب له إتاب حمد سلام قالت لا إني أعلم ما لا تعلمون زعلم فأخي تتاصل نطيبه دا إجمالي بيان فرنام تكشو قوي إنسان كي تصنع فرنام يكون دري قوة ندي قوة عقلية قوة شهوانية قوة غزبانية ملائكو كي فقط قوة عقلية دا. قوة شهوانية غزبانية فكنش قوة كلا ملائكو أخبر ذات اور انسان مقابلہ وقت دے کوتنو پر لحاظ کرا لدا اقبل اغو اتحادو کو دان سرا جو کم شاید اصلاح تا اغو قوت اقلی ہے اور کم شاید دے فساد دا اغو قوت غزبانی ہے اور قوت شاوانی ہے ملکی قوت غزبانی ہے اور شاوانی ہے نفس دا اور کم شاید شاید مصلح دا اغامنا کی موجود دا دائی کی موجود بلے لنکی قواتی اکلیش دا ملکی قواتی اکلیش لیکن خمولا قسر برابر او دا مرتا مسجد تا بیتا چدوی قتل کئی لکا چدوی کی قوت غزبانی ہے موجود کبش شرک کئی پھر قوت شاوانی ہے تو کی موجود دا محبت بط پو غلیم شو اغا شاوات اغا محبتنا نور نقطنات نزيزان مزيد تبري دا خبر من قشة قم قوة اقلية دا مصلح دا اموك استا دايك استا امراد قوة غزبانية كمان شاد فساد دلقي تخلية دا ديبك ديك استا دا سرن يو خيابا قطة دا فعله فيك دا امراد فعلوه يمان شاد خدا امراد دي سال بسقط كي وقت كي اوز مراد اغوارو جملة تفضل كي أرام نصيب كي تفضل لخدر و تجزل كي إني أعلم ما لا تعلم لأن تسهيل ورتكي وعلم آدم الأسماء كلها لذا لا كل تسهيل لذا قول إسيال كل الله فاق بني دم تأغاز مكة خليفة زولة خدا از مكة ودا أبدأي جنة دا صناعات ذوي خدای کی بزرگ عادل کئی تو کو ظلم کئی تو کو جزا و سزا یا تو نظام کئی مش خدا اجادات دے ملائک دینا عجیز شو تو قوت غزبانیہ و قوت سوانیہ تو منفردن و آخری گیا رسل کوئی جدا منصد فساد دا تو قوت غزبانیہ کی قوت سوانیہ کی عقل ولا کی اصلاح ہو کی دے قوت غزبانیہ دے قوت غزبانیہ کی دے شجاعت پیدا شی وسی معتدلہ شجاعت پر روح میں کرو دے حقل سرال دے قوت شاوانیہ دے تعذیب رالو اعتدال رالو اگر کے عفت پیدا شی قوت شاوانیہ کے عفت رالو اور بلکہ تکم دے شجاعت رالو دا شجاعت دا عفت دا صفت بنی آدم جوری کی ایتا سنفی جوری یو شای ترکیب در یو شای منفرد در دی مفد اصال جداری دی مرکب اصال جداری ویلی دا انسان چکم در دا اصل کے تلور چکم در تبایونا اقا مرکب در او دا تلور تبای بیر بیر خلی اگر جدا اصال دی لیکن دلتا چا آب و هوا وغیر اور اور ولگی ہو حبوتی زیماتا کا وہ بولا گئے جو اور چیزی ماتا کا تسے ہوا و خورے اگنا یو کیفیت معتدلہ مزاج جو مزاج سبنا ما یمزجو ہوا کیفیت ممتزجہ معتدلہ اپیدر کیفیت معتدلہ منتزجہ چغاٹولو کی خلق رہلو اگنا لکا سنگی دا حکیم تا سنسخہ جوئی ما جون جلتی اگا ما جون یو بسر خلقی لقد تدعو ما تروي إلى رياة الخضاء قبل فك القرقة تلق ترخال ما تروي فإيه من؟ إيه تدار بسير ملايين جيتا نرسل لي شكلا إيدي تعذيب راشد جو قوتنا فدي بني اتعادات موتو كيلي فدي بني إيدي مصنوعات جروال موتو كيلي فدي كي استنباطات رسي دا نظام عالم طول دي من نتارو مدار دا وكذا قوات غزبانية سرى نشيرا قوات الشوانية سرى دخلنا على الإنسان ودخل ده مغام ملك وزاس بوري ده عدل تكي ده سوك الإنسان ملكه بظلم لبي ظلم تشي فلا بيا لبي فبالشي لبي ده قوات لن استقر لك ملكه سي كمولا زيانك وفاك لنجا زيانك وين شيء تستقيد قوت شعوری استانا کر قدر اجزا سکنو مو سکرہ سکنو بس خیلی اخو غضب نید یہ دارا چا ملیکو وطنا اخو خدا حکم دا او دی اسنو کا وچتا تکت خدا رکرہ کر درست چورا بولتا یہ دارا چا خفل غضب تا مجور کی جمتا کب کتر رو درست دا سی حرکت دو کی نرس مادا اور چا بس بہرحال یو آغا ترکیز دا که آغا سره دی شید تحضیب راش مستق ولگی دی آغی آغا رو که تحضیب رو که تحضیب رو که لکه ورکر فلان لگی آغی دیگه تا آغا کهی لدهی ملائی جنه نو پوی علاو دیگه اینی آلم و مالا تعلمو آغا انداغا خبر دا که دا آغا تحضیب راشی تو پدهی که توک اتحاد کهی توک و نفرنی قویز هر العدل بینهم دو داغا خلیفات کیونکہ ذات آدم مذکر دارم دلتا گورا انی آنا و ما تعلمون دانستا ستوک دارم خلفات جوانی اتوب اخو شرعی تلارد چفی استخلاف آدم فیدو لبین فقالو ندیج ویلو فلما بینکی لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیه مننا خلقیت با پیدا نکی رب دی برایو مخلوق شغا اکرمی پدمانی دی مولانا مولا دیر مکرمی ولا اعلم اولبو فیدا کی تغا اعلمی دی مولانا ویلی لسبقنا لہو ویلی سبقت دی مولانا لہو اللہ تعب دی مولانا اللہ تطولنا مخشی ورویتنا ما لم یراہ اور یت دی مولانا اگی لم یراہ چندنا پہ لگلے دغی غیر لن یراہ غربنا خلقا دا خلق دینا مخلوق براس لم یرا چنده دا غی مخلوق اغا مخلوق رسو پیدا چیدی مولا دیر خبر لی دلی دی فخلقا تارا آدم من ادا کولا کلا آدم علی سلام لدی دا وینا همکا سلان یخلق ربنا خلقا اکرم علیه مننا ولا آلم لسبقنا له ورویتنا ما لم یرا اللہ پاک دا آدم چا پیدا کو دا آدم لفظ دا اثر کے دیئے دنے چا دا آجمی لفظ دا نو آدم چا کا قدمت اللہ شی گندم گنی رنگ منا شی آگین ہم جو جوائی چا جوڑی کی قدلتا تتخلا دے قدم چا آدم دا اللہ پیدا کو من عدیم الاردیم دے مخدز مکینا دا تول از مکین سور خور یقین دينا على فاس يوقف ذرا وقتا كتاب تولو قريم من أديم الأرض بمختز مكنا أي وجهان دا أديم كذا كتاسفين دا كم زائري كم أكثرتي أغيباني إيدي استاكري والسهل أو تكم شمرا دا أغيباني هم إيدي استاك دار أغلدا أغا الله تدا فيلاكو ما دايش تسهلاك كم شنا فعلا كو بأن قبضا منها خبزة الله واخذ دجې نکره یو کوزا یو موټه من جميع الوانها د ټول رنگونو دې نکره و الجنات بالمياه المختلفه او بیا هغه خاورې لندې کېږي لکه خمبرات ورو عظیم په اوبو مختلفو سره وسواه بیا الله برابر کو ونفخا فيه روحا دے پکی روح کو وصار حیوانا حساسا وقدر حیوان ذی حس تسیل حس بعد ان کان جمادا قصد اغناس اغا جماد جماد امنا جب ایک سنپی جی اگر کی حرکت لما دا نرسی لکتا کانا جماد پروتا دلتا یو کانا کی دا دو کال دی با بیا مغا کانا دی ناغی که تتایی رسی لگه کمایی رسی و پل حالی دا خمیرو کنه 40 سال خو دا خمیرو بیا اغیر بعد اللہ پاکی او کوم نو دا انسان چکم دا اللہ پاک لکن بیسوی چکم تو نبیین و آدم بین الماء و تیل و بین عبور تیلی اوز دا قبضات داده متقبحاتو نگر الله شان سره چې تلی ته ور نه ټول نوکې نه خاورې غسل په یو موټي کې بیا بهدم کړ خو نه ده بهدم خو پیدا نه وړو بهدم کار بهدم خو دغې نه پیدا ده بیا چې دې نوکې نه الله یوه قوه سره چې څنګه ته شان سره لېږي او دا خاوره دې نوکې دې کې شپېته اجزا دي شپېته اجزا هغه شپېته اجزا چې کله په دې ځمکې کې دي داسې شپېته رنګونه دي شپېته الوان هم دي رنګونه دي نو چې کله دا شپېته اجزا دي په دې یې چې دا روزې نه دي کفرایر کوي او یا چې کوم یا دي یمین کفر دې روزې کفرایي یا کفرای زیاری ہے کہ شپیتر روزی میرے نے کہا کہ جس لگے کہ اجزاز کے سو نو ہر جس جس بنے گویا کہ اگر آلا تقسیم رالو شپیتر روزی و آدم سو او میں سکون دام دا انسا کارا او شپیتر کارا جو پاسا دا عمر آدم سو میں کارا او دا چکرا وفد کے دو نزمکا سکما اغا په الله دې سره یې سره آباد وا او خپل اولاد یې یو لاک تر سره ژوند دران دي دی خو دې اولاد او لکه تاسو نن ګوري چې دا غاسې دا هو سپېته کله عمر ده اچا ضرور زمونی چا پینځه دي چا لسی چا سل چا دیش او کله چاته چې سل سل زمونی چا دې سل زمونی وڅنی ڈوڈی بہن آپ کھیل دی آل کی وہ سکے دان اور جن لگی کون ہمارے یہ پکوتی بنے پکی اور تو سڑی سی لیجی تلتا جی توب و سرائی طلیبو وزو مڑی نباوی نا خرم یقا خیلی خلق جایی که پس مکی جماع سرکی بیا علو کرتی ویزا خو پاری تره که ترشا خو خدای اولاد نرسی لدا آدیر کونگا خو اللہ نا کرم چاہتا نوی کئی ویجلو من یشاو حکیما نو غرط را چا دم سنتا چالا تمر اولاد وقیا ویزا سبایی جایی فلتا خمونا مذب دا تلور دی دیاری وی اگر شاقی مذب اگر آدی ترنگی کسا اگر آدی خودی اول کو کارو گن تولاد جیس خو بلدان دا تبین جیلی دی اگر آدی خوبین جیلی دی کنی دا قبیل رس دی اگر آدی سر از کفر وونا خو بارال دی تعداد خودی بیان ندا بین تتو بیان بیان جیلی دی بارال لیو لگ پاری دا تقریبا جادم اسم زمکا عمروها بانواع انسان دل بقى تولا وذكريو اوزا آدم انسان اعداف كتا ذكي كي رنگولو دكا دي بان ادم رنگونا اغا هم مختلف اوز مكا تكم دا اغا بعض اجزاء دي كلك سخت دي بعض اجزاء نرمي دكا دنو تبت سخت دي زنو تبت نرمي زنو تبت كدين نرمي اغادر کسان دیگه یو به یو مرگره و اغا وقتی ایچه تا خواه سره دیفلنکی امداد نوکو به ما تا غصه نرسا تون کرو و غصه زرگی که تز ده غذا بیش ایچه ما تا غصه نرم امداد سکر نزنه تا یتیم ده کنه گوه ایتاسو او که ده زاری بل دا کسا دری کسا مرگی ایو سوال دو اغا ایچه دارک چه تکلیش اپا تیر دای نفی تو بایت ایا خوزن کره ری و دا پیسی که بچه هزار آمان پیسیو اما دا پیدا پیدا دا هرکی هزاری چایی که نا تنیتی نگی فرد دن نمی دن سختی دن سرنگی دن سرنگی مختلف سرنگو سرنگ دا آدم سنگ چا اللہ پاک پیدا کرده و دا مکی و چای خمین که غالیل وادی نومان که جزمکی اجزاو نای پیدا کرده بین المای و تین خدا خزمکی که پیدا یو کرده زکی کی پیدیش و حوار دیتنو اغان زکی کی پیدا ار رفیقو قبل تریف جنت تا چدیت لو اللہ پا جنت تا بوتلیو آدم احسان و حضرت حوا تا خود لیا ایکی سفر دکن سفر دیو ارخو ملگر پکارو امرگر احسان و حضرت حوا تا مخینا پیدا کنیو و تا صبر صرفی تا حوا پیدا کن آدم احسان و کسان چونگی چه آدم سم پنیدم نو که پنیدم نو نتا زدو جایدی چه آدم سم پنیدم نو که پنیدم نو پنیدم نو پنیدم نو پنیدم نو چه بنی آدم چه آدم اولاد دو خپل آدم نو کنن خو پرسو که خو پدیتا بگی چه بنی سمانه ده منو خو بنی آدم نو کنن دا خو پنیدم ده دا خو مخفف ده دی بنی آدم نو المغالطة أغيث أننا من يدام الله دعتها سيئاً كذا يوغادا كذا التجاوز كيجي من الصغر إلى الكبر أغنى آدم سم مستثناء أغي التجاوز الصغر الكبر أم دغاس على طرف فائدة كيو أول شاوات كيو لكا وجخاونا فائدة لكا الشاوات يرو جدا جب ملايكو تيش للنا ما أرادك تو با دی ماه رنیا جا کرے آسی نسی نسی نسی کرے پی ماه آسی دا ویلے بیس کرے درود بے سندا اولا نی کنی جا تول آرے تاوبر خوش ویلے بیس کرے درود تا درید تا سوچے دارے جا جلنگ کرو سدرا گوش دارے جاگے کتا لکلی تو گویا رست و خلق و پرید و مست نبی اسم جا تول و پیغمرانو نبی الانبیاء نبی الانبیاء ما تا صدان یلی چه خلیفه اول پا اعتبار دی عالمی اجساس سر آدم دا او پا اعتبار دی عالمی ارواح سر دا نبی اجسام دا خلیفه اول ویلی عالمی ارواح کی اول چه اللہ پا گلو الست بی ربکم تولو کی اول شاو نبی سم دی بلا اگر وقتنا نبی تا نبوت ملاو پیغمبر او شبا اگر وقت تنگیرنا چه کنی مقدره مقدر خطول دی نه نه هغه وخت ځکه خو چې کنت نبیا زه پیغمبر وم و آدم په مانې ما ویسین شو پیدا نه وو چې زه پیغمبر وم دا په اعتبار د عالمي ارواح سره نو آدم علیه السلام دا بیا چې ملایکو په تخت باندې کېنولي دي په تخت باندې حضرت حوا و آدم علیه السلام بیا ملایکو جنت ته دا بوتلی وو دې دپاره جنت ورته وخیلو چې دنیا کې مست نه شې چې دنیا کې شیشت کښې نه ودې او تا څوک جنت مسله بیان کړي بیا ته جنت اوسن سمولا دنیا کې مستی کړ آخر او الله پاک ورته وخیلو سنی دا کوي بود مانی دي چې په خپلو سترګو ځکه خو آدم سوی چې خدایا بیا به ما دې جنت ته راوګرځوې ته جنت ته به بیا نه درې آو بیا به راشې چې کله یې ما احکام چوکو ولي او به دې جنت ته جاي بهرحال آدم علیه السلام الله پاک هغه پیدا کړو د چا نه د اوبو د خاورو نه ځمکې ته یې وحي وکړ چې زه تا نه یو مخلوق خلیفه پیدا کوم خو هغې چې ښه کوم نه کوي جنت ته که بدته شي نو به هغه دوزخ ته اچوي بیا نه وایي چې آیا الله ته ما نه پوهېږه هغه اور کښې اچوي وایي ها نو فبکت بیا ځمکې وژړل اولاد خو ډېر خوږ ده که ته ما نه پیدا شي هغه ته دوزخ ته اچوي وایي چې هغه کومه زړه ده هغې نه ټولې چینې جوړې شي دا ځمکې وشتي دي زاړي زما پاتې بچي به جانم ته شي په الله پاک انسان دپاره د غذا او د اوبو انتظام دا و بهرحال الله پاک ډېرو ملایکو ته چلا شي خاور زوال وي لیکن ملایکو کښې فرق وي که نه هغه ځمکه به ورته ژړېده مې چې ما نه خاوره مه خره ما نه خاوره مه خره ترال ورته ورته وایي چې ما نه خاوره مه خره ورته وایي چې خدای حکم مقدم دی تا په زړه باندې الله حکم دی چې خاوره واړه ته نه وي نه خره ځکه دا روح قبر نه ده دا یې د دوره کړی دا خاوره ده راخستې د ځمکې بهرحال دا د آدم علیه السلام چې کوم تاسو ته بیا وروسته چې کوم ده بیا دمه بعد کښې بیا تجویز ده چې بیا تعالی د کوي چې وعلم آدم الاسماء فخلقه خبر شي وجعله خلیفه وعلمه وعلمه دلته کښې یکدم خو تعلیم نه کړ انی جعل فیض خلیفه فجعله خلیفه وعلمه اسماء کله دا باید سړی شي خو دا تاسو هسې روان وي خو دا قرآن مت هغه ده که نه بیا جې خبره اوږدي کېدې